δεκαετία του 80 συνέχεια και σήμερα μαύρη μουσική. Υπάρχουν και βέβαια οικογένειες με δύο αδέλφια να είναι πάρα πολύ πετυχημένα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει όμως άλλη οικογένεια με τόσο πετυχημένα, αλλά και με τέτοιο ταλέντο. Μάικλ και Τζάνετ. Πριν 30 χρόνια σχεδόν από το εξαιρετικό άλμπουμ Control του 86. Παραγωγή δύο φοβερή και τρομερή. Δείτε τη βιογραφία τους, καταλάβετε τι σημαίνει Jimmy Jam και Terry Lewis. Και η Janet Jackson αποδεικνύει πια με αυτό το άλμπουμ ότι προχωρά να γίνει μία από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστρες όλων των εποχών και το πετυχαίνει με σειρά τραγουδιών που ανεβάζουν το επίπεδο της μουσικής pop. Μαύρα λοιπόν από τη δεκαετία του 80, όπως αυτό εδώ, από εκεί, από τις αρχές. Ή μάλλον 86 είναι αυτό. The Rain, Oran Juice Jones. We'll be right back. baby. How you doing? Come on in here. Got some hot chocolate in the stove waiting for you. Listen, first things first. Let me hang up that coat. Yeah. How's your day today? Did you miss me? You did. Yeah, I missed you too. I missed you so much I followed you today. That's right. Now close your mouth because you cold busted. That's right. Now sit down here. Sit down here. So upset with you. I don't know what to do. And my first impulse was to run up on you and do a Rambo. We're about to jammy and flat blast both of you. But I ain't want to mess up this $3,700 Lynx coat. So instead, I chill. That's right. Chill. Then I went to the bank, took out every dime. And then I went and canceled all those credit cards. Yeah. All your charge counts. Yeah. I stuck you up every piece of jewelry I ever bought you. Yeah, that's right, everything. Everything. Did fly with me. Nah, don't go looking in that closet. Cause you ain't got nothing in there. Everything you came here with is packed up and waiting for you in the guest room. That's right. What was you thinking about? Huh? What are you trying to prove? Huh? This with the juice. Orange Juice Jones, λοιπόν, μια πολύ μεγάλη επιτυχία του, η μεγαλύτερη και μοναδική το 86. Αυτό που λέγαμε, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά που παρουσιάζαμε Soul, αυτό που λεγόταν New Jack Swing. Αυτό το στυλ είναι αυτό που ακούτε τώρα. 2 ώρες λοιπόν κάθε απόγευμα εδώ στο Βήμα FM 6-8, που σας ταξιδεύουν σε διαφορετικά είδη μουσικής από τη Μέλη Μωρό τη Δευτέρα, στον Άσα Πρόκη, το νούμερο 1 άλμπουμ στην Αμερική σήμερα, και από τους Iron Butterfly σε λίγο, σε έναν τραγουδιστή που σίγουρα έχετε τον ακούσετε 30 χρόνια, αλλά όσοι άκουγαν την καλή soul της δεκαετίας του 80 θα τον ξέρουν, και είναι ο I'll Be Sure αμέσως μετά τις ειδήσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ. Ρε Γιώργο. Πλήρωσε όλο το ποσό. Ναι, γιατί. Μα καλά, δεν σου κόβει. Τι να μου κόψει. Τι λέει, Δεσποινής. Εμένα όμως μου κόβει. Γιατί έχω προθεσμιακή στην Αλφα Μπανκ. Βάλετε 60 ευρώ, εσείς δεν πληρώνετε ΦΠΑ, άρα 48,60. Κέρδος στη βενζίνη από την προθεσμιακή. Σύνολο 75 ευρώ. Εσείς πληρώνετε 60. Εγώ πληρώνω 60. Καλά και στο σούπερ μάρκετ. Και αεροπορικά εισιτήρια. Καλά, δεν το πιστεύω. Αφού μου κόβει. Αλφα Προθεσμιακή με bonus. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και bonus πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Αλφα Bank και στο alfa.gr. Φανταστείτε κάτι μικρό που έχει απίστευτη δύναμη. Αυτοί είναι οι νέοι κινητήρες Drive V της Volvo. Μικροί αλλά δυνατοί. Τόσο δυνατοί που αποδίδουν ισχύ αντίστοιχη με κινητήρες διπλάσιου σε κυβικά, αλλά και τόσο μικροί που σας προσφέρουν απίστευτα χαμηλές εκπομπές ρήπων και κατανάλωση. Δεν είναι γνώρισμα των Σουηδών να υπερηφανεύονται, αλλά για ένα τέτοιο τεχνολογικό επίτευγμα, επιτρέψτε μας να μην κρύβουμε την περηφάνεια μας. Volvo. Made by Sweden. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, το όνομά του είναι I'll Be Sure. Με θαυμαστικό μάλιστα στους δίσκους βινιλίου τότε. Όσοι αγόραζαν, και ήταν πάρα πολλοί που αγόραζαν δίσκους της Soul. Εξάλλου πήρε και κατάλληλες εκπομπές για να προβάλλουν αυτή τη μουσική και στη δεκαετία του 70, το Μαύρο Βελούδο με τον Γιώργο Πολυχρονίου και διάφορα άλλα, που τώρα πια δεν υπάρχει αυτή η τάση προβολής αυτής της μουσικής, δυστυχώς. Γιατί η soul και το R&B είναι από τα σπουδαιότερα μουσικά είδη των τελευταίων 70 χρόνων. Ο I'll Be Sure λοιπόν είχε μια σειρά από τραγούδια, όπου και αυτά ανήκουν σε αυτό το στυλ που σας έλεγα πριν, το New Jack Swing, που δυνάμωσε στα μέσα της δεκαετίας του 80. Μάλιστα αυτός ήταν και Quiet Storm, έτσι έλεγαν τους τύπους του, όπως ήταν ο I'll Be Sure. Ήσυχη καταιγίδα, θα καταλάβετε λοιπόν με το κομμάτι αυτό. Τεράστια επιτυχία το 86. Δεν μιλάω βέβαια μόνο για την Ελλάδα, στην Αμερική ήταν χρυσός δίσκος τότε. Night and Day. Night and Day. Ένας άλλος τραγουδιστής τώρα, από το 86, με μία νούμερο ένα επιτυχία, και όχι μόνο αυτή που θα ακούσουμε, και άλλα τραγούδια, επιτυχίες για τον Gregory Abbott. Αυτός που τελειώνει το τραγούδι Night and Day ήταν ο I'll Be Sure, και αυτός που έρχεται τώρα στο χρυσό δίσκο του 1986 είναι ο Gregory Abbott, Shake You Down. Yes, I do. Now give me just a little been missing you. And you know, it's funny, every time I get to feeling this way, I wish I had you near me. I want to reach out and touch you. I can't stop thinking of the things we do, the way you call me baby when I'm holding you. I shake and I shiver when I know you're near, then you whisper in my ear. Λοιπόν, ακούσαμε μία από τις μεγάλες επιτυχίες από τα μέσα του 80, το Shake You Down με τον Gregory Abbott. Άλλη μία διαπίστωση για αυτούς που ακολουθούν την εξέλιξη μουσικής είναι ότι στη δεκαετία του 90 σχεδόν τον σύνολο των συγκροτημάτων των λευκών pop της Βρετανίας που έκαναν τεράστιες επιτυχίες εκεί, όλα αυτά τα pop συγκροτήματα του boy bands και τέτοια του 90 βασίστηκαν σε τραγούδια αυτών των μαύρων καλλιτεχνών της δεκαετίας του 80, όπως έκανε και η Βρετανική έκρηξη της μουσικής το 60, που βασίστηκε βέβαια σε σπουδαία blues παλιότερα. Το 1984 έφυγαν από τη ζωή δύο τεράστιες μορφές της μαύρης μουσικής, ο Jackie Wilson και ο Marvin Gaye. Την επόμενη χρονιά γίνεται επιτυχία. Ένα κομμάτι των Commodores είχε φύγει ήδη ο Lionel Richie. Χρυσός δίσκος για τους υπόλοιπους Commodores που ήταν αναφορά σε αυτούς που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο. Αργότερα το ξαναηχογράφησαν και έβαλαν μέσα και στα ονόματα Jackie Wilson και Marvin Gaye και τον Michael Jackson. Night Shift και προσέξτε τους στίχους. είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Σάσα Πάλι. Πολιτική βούληση για συμφωνία επιδιώκει ο Πρωθυπουργός που απόψε συναντάται στις Βρυξέλλες με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Δεν αναμένουμε τελικό αποτέλεσμα, τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Τηλεφωνική συνομιλία πριν από λίγο, Τσίπρα, Μέρκελ, Ολάντ συμφώνησαν να υπάρξουν χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα και να βρεθεί λύση άμεσα. Για επικοδομητική συζήτηση κάνουν λόγο από το Μαξίμου. Χωρίς βραδινά δρομολόγια μένουν τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας λόγω προβλημάτων στα συστήματα προσέγγισης των αεροπλάνων. Ματαιώθηκαν ήδη μέχρι νεοτέρας οι νυχτερινές πτήσεις από και προς τη Μυτιλίνη. Για 7η φορά απέρριψε ο εισαγγελέας το αίτημα αποφυλάκησης της Βίκης Σταμάτη. Αποφυλακίζεται ωστόσο για λόγους υγείας ο Γιώργος Σαχπατσίδης, επίσης καταδικασμένος για την υπόθεση των εξοπλιστικών. Από αύριο και την Κυριακή το καλοκαιρινό μπαζάρ βιβλίου του Βήμα FM 99,5 στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με 250.000 βιβλία και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Και ο καιρός καλός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έως 7 μποφόροι βοριάδες στο Αιγαίο, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα στους 29 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μανώ. Έλα. Δεν με φροντίζεις. Εγώ δεν σε φροντίζω. Ναι, εσύ. Εγώ που πάω κάθε τρεις και λίγο για εξετάσεις για να μην σου πάθω τίποτα. Που πήγα στον παθολόγο και μου είπε πως είμαι άρρωστος μαζί σου. Γιατί η καρδιολόγος που μου είπε πως η καρδιά μου χτυπάει μόνο για σένα. Εγώ δεν σε φροντίζω που πάω μία φορά το μήνα στον οφθαλμίατρο μόνο και μόνο για να μπορώ να θαυμάσω την ασύγκριτη ομορφιά σου. Που πάω στον οδοντογιατρό για να μπορώ να δαγκώσω όποιον σε πειράξει. Γιατί τα γυμναστήρια, τις φυσικοθεραπείες, τα check-up. Αχ, αλήθεια, Μάνο, για μένα τα κάνεις όλα αυτά. Φυσικά, ρε μωρό μου, τώρα τι για μένα τα κάνω. Κι όμως, για να μπορείς να τους φροντίζεις όλους, πρέπει πρώτα να φροντίζεις τον εαυτό σου. Λύσεις Υγείας Gold της NN από την Τράπεζα Πειραιώς. Ένα πρωτοποριακό, ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας με παροχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας και περίθαλψης, αλλά και ειδικά προνόμια για να έχεις ευεξία στη ζωή σου. Έλα τώρα σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς ή κάλεσε στο 18218. Τράπεζα Πειραιώς, η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Τώρα, Amstel Radler. Με Guarana. Μια έκρηξη δροσιάς και φυσικής ενέργειας με 0% αλκοόλ. Νέα Amstel Radler Guarana. Ανακαλύψτε την. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βάλτο στην ψυχή σου και βάλτο να σε βγάλει από το βάλτο για καντό. Είμαι ο Μιχάλης Κουινέλης, αλλά οι περισσότεροι με γνωρίζετε ως Ταβέντο. Σας καλώ να τραγουδήσουμε μαζί στους κήπους του Μεγάρου Μουσικής την Παρασκευή 5 Ιουνίου για να βοηθήσουμε τους άστεγους της Αθήνας. Ελάτε όλοι στο καλοκαιρινό μπαζάρ του Βήμα FM και βοηθήστε με ένα ευρώ να κάνουμε όλοι ένα καλό. Σταβέντο, Ήβη Αδάμου, Miss Cherry. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο μπαζάρ βιβλίου του Βήμα FM στους κήπους του Μεγάρου Μουσικής. Ελάτε με όλη την παρέα σας. Είσοδος ελεύθερη. Συνεχίζουμε με τους μεγάλους μαύρους ερμηνευτές και δημιουργούς της δεκαετίας του 80. Αυτός βέβαια που θα ακούσουμε δεν είναι του 80, είναι από τις αρχές του 60. Έχει γράψει απίθανα τραγούδια και αν και το έχω πει και άλλες φορές, ο Ντίλαν τον θεωρεί ο μεγαλύτερος σύγχρονος Αμερικανός ποιητής. Για τον Ντίλαν είναι ο Σμόκι Ρόμπινσον. Ενώ λοιπόν βρισκόταν σε μία, θα λέγαμε, ηρεμία, μια και δεν έκανε πολλές επιτυχίες εκεί γύρω στο 80, όλα τα σπουδαία τα είχε κάνει το 60 και το 70, γράφει αυτό το τραγούδι που είναι και κάπως διαφορετικό από τα προηγούμενά του και φτάνει μέχρι το νούμερο 2, τον κράτησε από την πρώτη θέση η μεγάλη επιτυχία τότε της Kim Carnes, Betty Davis Eyes. Smokey Robinson και Being With You. Ooh, Άλλος ένας τεράστιος μουσικός τώρα και μια πολύ καλή τραγουδίστρια. Θα ήθελα να εκτιμώνται αυτά τα ονόματα τόσο όσο και πάρα πολλά από τα ονόματα του ροκ. Αλλά δυστυχώς η μαύρη μουσική δεν έχει την απήχηση που θα έπρεπε να έχει στη χώρα μας. Και το περίεργο είναι ότι αν ρωτήσετε οποιονδήποτε λευκό από αυτούς που αγαπάτε, όλοι έκλεψαν ή αντέγραψαν τους μαύρους. Αυτός ας πούμε τώρα που θα ακούσουμε, και που δεν ήταν συνεργάτης και έχει παίξει με Little Richard, Sam Cooke, Ray Charles από τους παλιούς και μετά. Τον πήρε ο Eric Clapton σε τραγούδια του να ηχογραφήσει μαζί του. Ο Joe Cocker είναι ο μόνος που έχει παίξει με Beatles και Rolling Stones και μάλιστα έχει δει το όνομά του σε τραγούδι των Beatles στην ετικέτα του δίσκου. Αυτή ήταν γυναίκα, πρώην γυναίκα του Stevie Wonder. Έκαναν μια μεγάλη επιτυχία μαζί, γιατί αυτός είχε κάνει πάρα πολλά άλλα, το 1979-80, που λέγεται With You, I'm Born Again. Billy Preston και Sai Rita. Come bring me your softness. Comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again. Come give me your sweetness. Now there's you, there is no weakness. Lie safe within your arms. I was half, not whole, instead with none. Reaching through this world in need of one. Come show me your kindness.

Άλλο ένα συγκρότημα που στη δεκαετία του 80 έχει επιτυχία, οικογενειακό συγκρότημα, δηλαδή όπως οι Jacksons ήταν μια οικογένεια που έφτιαξε το group των DeBarge. Οι DeBarge έκαναν πάρα πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 80 και διάφοροι από αυτούς έκαναν και προσωπική καριέρα. Εμείς ακούμε ένα από τα τραγούδια των DeBarge που είχε ξεχωρίσει σε αυτή τη δεκαετία, ήταν το 1983. Λέγεται All This Love. Και αυτό από την παρέα της Motown. Τελευταία σπουδαία δεκαετία για τη Soul. Δεκαετία του 80. All This Love με DeBarge. Και θα κλείσουμε αυτή την ώρα, το βράδυ που μεταδίδεται η εκπομπή και πάλι 2 με 4. Στην πρώτη ώρα θα έχουμε αρκετούς Led Zeppelin για να το γεμίσουμε λόγω του ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις τη νύχτα. Και στη δεύτερη ώρα Janet Jackson. Το Rhythm Nation ήταν ένα από τα τραγούδια της του 1989, από το Rhythm Nation 1814. Άλλο ένα σπουδαίο pop μαύρο άλμπουμ της δεκαετίας του 80, που συνέχισε να βγάζει σπουδαίους δίσκους και στη δεκαετία του 90 η Janet. Η Janet επανέρχεται σύντομα με καινούριο άλμπουμ. Εδώ λοιπόν αυτή η φοβερή παραγωγή Jimmy Jam και Terry Lewis μπορούν να συνδυάσουν την χορευτική μουσική με την industrial, το hip hop και το funk rock, όλα μαζί σε αυτό το πραγματικά καταπληκτικό κομμάτι που δεν είναι άλλο από το Rhythm Nation Janet Jackson. We are a nation with no geographic boundaries, bound together through our beliefs. We are like-minded individuals, sharing a common vision, pushing toward a world rid of color lines. Three.